już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pod wpływem narkotyków był kierowca, który doprowadził do przewrócenia się ciężarówki na obwodnicy Trójmiasta. Policja ma już wyniki jego badań. Aktywistki, które farbą oblały warszawską syrenkę, usłyszały zarzuty. Może im grozić zapłata nawet ponad 360 tysięcy złotych. Premier Słowacji Robert Fico wulgarnie wypowiedział się o krytycznych wobec niego dziennikarzach i zapowiedział zmiany w prawie prasowym. Kierowca, który spowodował poważny wypadek ciężarówki na obwodnicy Trójmiasta, był pod wpływem narkotyków. Dzisiaj na obwodnicy za węzłem Chważno w kierunku Łodzi ciężarówka przewróciła się na bok i zablokowała jezdnię. 39-latek został zatrzymany przez policję. Mężczyzna został przebadany na zawartość środków odurzających w organizmie. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że znajduje się pod wpływem narkotyków. Ponadto w jego pojeździe policjanci znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające. Mówiła Ewa Kurowska z policji w Gdyni. Do wypadku doszło po 16:00. Po tym jak kierowca stracił panowanie nad autem, samochód przewrócił się w poprzek drogi, blokując całą jezdnię w stronę autostrady i część w kierunku Gdyni-Chyloni. Są zarzuty dla dwóch aktywistek, które na początku marca oblały w Warszawie pomnik syreny pomarańczową farbą. Oskarżone to Julia P. i Maria. W Warszawie na bulwarze generała George'a Pattona wspólnie w porozumieniu dokonały uszkodzenia samej rzeźby syrenki Niecki Fontanny i cokołu kamiennego z piaskowca będącego częścią pomnika syrenki z roku 1938 autorstwa Ludwiki Niczowej będącego zabytkiem. Mówił Piotr Antoni Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Kobiety nie przyznały się do zarzucanego im czynu i odmówiły składania wyjaśnień. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego i nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości wyrządzonej szkody. Straty związane z uszkodzeniem pomnika oszacowano na ponad 360 tysięcy złotych. 7 osób, w tym kobiety i dzieci, zginęło w izraelskim ataku na stolicę Syrii Damaszek. Nalot był wymierzony w budynek wykorzystywany przez irańskich gwardzistów rewolucyjnych i libańskich Hezbollah. Nagrania z miejsca zdarzenia pokazały budynek spowity dymem, gruz i fragmenty metalu rozrzucone na ziemi. Wcześniej syryjska państwowa agencja prasowa poinformowała o izraelskim ataku na budynek mieszkalny w dzielnicy, w której znajdują się kwatery główne służby bezpieczeństwa i ambasady. Francuski rząd powstał zaledwie miesiąc temu, ale już doszło do pierwszej próby jego obalenia. Wniosek o wotum nieufności zgłoszony przez lewicę został jednak odrzucony przez Zgromadzenie Narodowe, niższą izbę parlamentu. Centroprawicowy rząd premiera Michela Barniera przetrwał, bo wstawiła się za nim reszta opozycji, czyli narodowcy. Wniosek uzyskał poparcie 197 deputowanych, czyli o 92 głosy za mało, by obalić rząd. Przed głosowaniem politycy Nowego Frontu Ludowego, czyli Sojuszu Socjalistów, Zielonych, Radykałów i Komunistów przekonywali, że ekipa premiera Barniera nie ma demokratycznej legitymacji. Rząd składa się bowiem z partii, które przegrały ostatnie wybory, a o jego losach decydują narodowcy, którzy kontrolują niemal 1/3 izby deputowanych. Ten rząd znajduje się pod kuratelą skrajnej prawicy, mimo że 2/3 Francuzów ją odrzuciło, mówił w Zgromadzeniu Narodowym szef socjalistów Olivier Faure. Nie trzeba przypominać rządowi, że jest mniejszościowy, wiem o tym, ale w tej izbie nikt nie ma większości absolutnej. Bronił się szef rządu. Komentatorzy są zgodni, jego rząd nie przetrwa długo, a nowe przyspieszone wybory parlamentarne są niemal pewne. Zgodnie z konstytucją może do nich dojść najwcześniej za 8 miesięcy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział zmiany w prawie prasowym. Chce uporządkować, jak to określił, medialny bałagan, który zapanował w kraju. Opozycja ostrzega, że chodzi o wprowadzenie cenzury i nałożenie ograniczeń na dziennikarzy. Robert Fico powiedział, że zawód dziennikarza powinien być regulowany. Do jego wykonywania uprawniałoby odpowiednie wykształcenie. Premier zasugerował ponadto powołanie Narodowego Urzędu Medialnego i samorządów zawodowych, które miałyby możliwość wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec dziennikarzy. Fico opowiedział się też za wprowadzeniem instytucji sprostowania i prawa do odpowiedzi. Szef rządu także w wulgarnych słowach zaatakował dziennikarzy krytycznych wobec niego mediów. Stwierdził, że niektóre redakcje na Słowacji robią co chcą i nie ponoszą za to odpowiedzialności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do Ligi Narodów i meczów z Portugalią i Chorwacją, które kolejno odbędą się w sobotę i wtorek na Stadionie Narodowym. O tym, co dziś robili nasi futboliści, opowiada rzecznik PZPN Emil Kopański. Wtorek reprezentanci Polski rozpoczęli od badań krwi, które odbyły się w hotelu. Po ich zakończeniu i zjedzeniu śniadania wsiedli w autokar i udali się do Książenic, gdzie na obiektach Legia Training Center odbyli jednostkę treningową. Wzięli w niej udział wszyscy zawodnicy obecni na zgrupowaniu, czyli cała 25. Popołudnie zawodnicy spędzili na aktywnościach marketingowych powiązanych ze zobowiązaniami sponsorskimi, a wieczorem już kolacja i przygotowanie do kolejnego dnia zgrupowania. Na ten moment nie mamy żadnych niepokojących informacji na temat stanu zdrowotnego reprezentantów Polski. Wszyscy biorą udział w jednostkach treningowych i mamy nadzieję, że tak pozostanie do końca zgrupowania i wszyscy będą do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza na mecze z Portugalią oraz Chorwacją. A oba te spotkania rozpoczną się o godzinie 20.45 w sobotę i we wtorek. A co słychać w Szczypiorniaku? W Lidze Europejskiej Górnik Zabrze przegrał u siebie z Frajkin Granojers 32-36, a Chrobry Głogów zremisował na wyjeździe z Bidasoa Irun 33-33. Na krajowych parkietach w Superlidze piłkarze ręczni Azotów Puławy wygrali z MKS-em Kalisz 35-33 i to była siódma kolejka rozgrywek. Liderem Industria Kielce z 6 punktami przewagi nad Wisłą Płock. W Europie sił próbują mistrzynie Polski w koszykówce, KGHM Polkowice. Przegrał jednak w Saragosie z Casa de Mont 73-76. To był mecz na inaugurację Euroligi. Siatkarki budowlanych Łódź po wygranym bez straty seta dwumeczu z Hercegiem Nowim awansowały do Ligi Mistrzyń. W drugiej serii meczów Północnoeuropejskiej Ligi Koszykówki Dziki Warszawa przegrały z rumuńskim Voluntarii 83-103. W hokejowej Ekstralidze 10. kolejka, a w niej Krakowia pokonała Energę Toruń 5-3. Podhale Nowy Targ przed własną publicznością przegrało z GKS-em Jastrzębie 0-6. STS Sanok uległ GKS-owi Katowice 0-3, a Zagłębie Sosnowiec 2, GKS Tychy 4. Sport w Trójce wróci o poranku, chwilę po 7. Spokojnej nocy. Jutro na termometrach od 16 stopni miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Poza tym zachmurzenie będzie duże, ale możliwe są większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Tej nocy miejscami na zachodzie i w centrum opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 13 w centrum, do 17 lokalnie na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego prowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu. Monika Bożym i audycja Przyjemność po mojej stronie, którą wydaje Michalina Bieńko, a realizuje pani Ewa Redel. Bardzo serdecznie Państwa witamy i wita Państwa również moja dzisiejsza gościni. Zanim ją przedstawię i zaproszę do dialogu, to powiem Państwu o niej parę słów, bo to zdecydowanie bardzo ciekawy człowiek, bardzo ciekawa osoba. Julia Rogowska jest, proszę Państwa, reżyserką reklam, bardzo pięknych, wizualnie i duży sukces zawodowy ma ta młoda osoba. W tej chwili zabiera się za reżyserię swojego pierwszego filmu pełnometrażowego, ale spotykamy się tutaj przede wszystkim po to, żeby porozmawiać o surfingu, czyli o takim doświadczeniu, bo nie chcę tego nazywać tylko dziedziną sportu, z którym Julka ma do czynienia od bardzo, bardzo dawna, ja od bardzo niedawna, ale jestem nim bardzo pochłonięta i ten temat mocno nas łączy. Cześć Julka. Cześć, dzień dobry. Rozmawiamy o surfingu w audycji, która traktuje w dużej mierze o przyjemności, więc to powiedzmy, że się łączy tak intuicyjnie, ale też audycja ta traktuje o zdrowiu psychicznym i o kontakcie z ciałem, z czym surfing ma ogromnie dużo wspólnego, prawda? Tak, to było też takie moje duże odkrycie tak naprawdę i myślę, że stąd też się wzięła mocno miłość do surfingu. Właśnie, bo to było bardzo śmieszne doświadczenie, taka scenka rodzajowa z naszego wspólnego życia. Spotkałyśmy się kiedyś w salonie paznokci naszej wspólnej koleżanki. Ja wtedy wybierałam się na pierwszy mój wyjazd surfingowy do Portugalii i podzieliłam się tą informacją z Julką, o której wiedziałam, że surfuje bardzo dużo. I mówię, no słuchaj, jadę na taki pierwszy wyjazd, jaram się, a Julka na to powiedziała mi, to słuchaj, uważaj, bo to jest bardzo uzależniające. Jeszcze się skończy tak, że rzucisz pracę, kupisz kampera i przeprowadzisz się gdzieś do Maroko. Znamy takie osoby. Tak, zdecydowanie. No ja jestem daleka jeszcze od kupienia kampera i przeprowadzenia się do Maroko, ale ty to zrobiłaś już prawie pełnowymiarowo jakiś czas temu, prawda? Przeprowadzić to się do końca jeszcze nie przeprowadziłam, bo tak żyję sobie pomiędzy Maroko i Warszawą. Opuszczam Polskę zimą, kiedy tutaj jest ciężko i też mój nastrój zawsze mocno się poddaje temu, co się dzieje. Ja bardzo źle znoszę brak słońca, bardzo źle znoszę te temperatury, więc mniej więcej w okolicach października opakuję się do vana i wyjeżdżam na ten czas do Maroko. Mhm. I przyjeżdżasz tutaj po prostu jak wpada ci jakieś zlecenie, masz reklamę do wyreżyserowania, siadasz w samolot, przylatujesz, robisz, zarabiasz tak pieniądze jest, i wracasz tam. Tak jest, Okej. Okay. Myślę, że w ogóle wiele osób fantazjuje o takiej rzeczywistości, o możliwości spędzania tych ponurych miesięcy w Polsce gdzieś w jakimś ciepłym miejscu. Ale opowiedz mi, jak to się u ciebie zaczęło w ogóle, jak ty trafiłaś na ten surfing i dlaczego on cię tak mocno wciągnął? Znaczy jest trochę tak, że surfing to był taki sport, który mi się marzył od dziecka, ale jestem z Podlasia, więc tam za bardzo okazji do tego nie było. I tak trochę myślałam już w którymś momencie, że już w zasadzie nie przytrafi mi się taka szansa, żeby się uczyć surfować. Ale 3 lata temu dokładnie moi znajomi wyjeżdżali na taki wyjazd właśnie do Maroko. To miało być 7 dni z nauką surfingu, też jogą. I jakoś wtedy tak spontanicznie się zgodziłam jechać. No i skończyło się tak, że zamiast tygodnia spędziłam tam prawie 3, bo właśnie po raz pierwszy spróbowałam surfingu, ale też w ogóle pobyłam w miejscu, które jakoś wydało mi się zupełnie inne niż wszystkie inne, do których podróżowałam. Wcześniej ja podróżowałam też sporo, bo kamperem zjeździłam też Europę, też jakby wcześniej podróżowałam sporo po Azji. I może chodzi o samą kameralność tego miejsca, w którym byłam, że ono właśnie jakoś tak bardzo mi się spodobało, bo to jest taka dosyć malutka rybacka wioska 2 godziny od Agadiru. No i spróbowałam surfingu i wiedziałam w zasadzie jakoś od pierwszych chwil, że muszę się nauczyć surfować lepiej, że chcę spędzić tu więcej czasu, no i właśnie ten czas poświęcić na to, żeby surfować, bo oprócz tego, że jest to sport, który jest taki niesamowicie wymagający, to daje naprawdę ogromną szansę na to, żeby pobyć z przyrodą tak trochę momentami, nie chcę powiedzieć sam na sam, bo wiadomo, że są też inni ludzie, ale jest to taki kontakt, wydaje mi się, który bardzo trudno jest porównać do czegoś innego. Tak się staje człowiek jednością trochę z tą naturą i z tym oceanem, z wiatrem. Ja przynajmniej miałam takie doświadczenie bardzo mocne, bo absolutnie się z tobą zgodzę, jest to niezwykle wymagający sport i wiem, że to nie jest tylko i moja i twoja opinia. Zresztą moja pierwsza instruktorka surfa powiedziała mi na pierwszej lekcji, że poziom podstawowy, poziom początkujący to się ma do pierwszych 100 sesji surfingu. I myślę, że faktycznie tak jest, że to tyle trwa i dlaczego to jest takie trudne? No, myślę sobie, że trochę jest tak, że tak naprawdę takiego już profesjonalnego poziomu nie da się osiągnąć, jeżeli się nie surfuje od dziecka, ale myślę, że to nie jest absolutnie żadna przeszkoda, żeby czerpać z tego ogromną przyjemność. No jest to trudne, bo wymaga to na pewno pracy całego ciała, jednocześnie pracy głowy, która musi bardzo dużo też planować. To jest ogromna koncentracja i tak naprawdę no, wymaga oddania trochę wszystkiego, całej siebie. Wszystkich zasobów poznawczych dokładnie w danym momencie temu. No i też taka umiejętność rozpoznania tego, co się dzieje z oceanem, z wodą. prawda, jakie są warunki, skąd wieje wiatr, jaki jest prąd, jaka fala właśnie nadchodzi, czy to jest ta, którą możemy złapać. Czy trzeba uciekać. Dokładnie. Trzeba uważać na innych surfujących. Naprawdę ogromna koncentracja jest tutaj wymagana. A mimo to, mimo tego ogromnego wysiłku, mimo tego wysokiego poziomu trudności, od pierwszego dnia w zasadzie wszystkie osoby, które widziałam, które się z tym stykały po raz pierwszy w swojej krótkiej karierze, mają z tego gigantyczną frajdę. Tak, no myślę, że frajda to jest jedno, no bo też jakby jak się uczymy czegoś, co jest trudne i nagle, nie wiem, ja miałam na przykład ogromny problem, żeby wstać na desce i pamiętam, że to było taki moment, miałam, że myślałam, że to już się nie wydarzy, że to nie jest dla mnie, wiadomo, przychodzi taki moment frustracji i nagle jak się to łapie, to poziom dopaminy jest niesamowity. Jakby ten pierwszy moment, jak się właśnie sunie po fali, nawet jeżeli to jest najmniejsza fala na świecie. I sunie się 7 sekund. Tak, dokładnie. To jest to coś absolutnie magicznego. Ja w ogóle uważam, że jest coś właśnie magicznego w tym doświadczeniu, bo też znowu nie chcę powiedzieć sporcie. Aha. Bo to, co powiedziała Julka wcześniej, że to jest o doświadczeniu umysłu w bardzo dużej mierze, jest takim fundamentalnym powodem, dla którego rozmawiamy o tym w tej właśnie audycji. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, ale poza tym, że mamy takie obserwacje i wiemy i słyszeliśmy, że każdy, kto surfuje, to mówi, że surfowanie jest właśnie wielką frajdą, jest bardzo uzależniające i powoduje poczucie jedności z naturą, to w ostatnich latach tym surfingiem zainteresowali się również badacze zdrowia psychicznego. Naprawdę zabrali się za ten temat dosyć poważnie. I w 2010 roku Britain's National Health Service przeprowadził takie badanie dotyczące efektów surfingu jako narzędzia terapeutycznego właśnie. I zebrali oni 22 uczestników w wieku od 12 do 23 lat, cierpiących na zaburzenia przeróżne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe. I oni uczyli się surfingu przez 6 tygodni w Cornwalli w Wielkiej Brytanii. To badanie było przeprowadzane na tej zasadzie, że uczestnicy wypełniali kwestionariusze na początku całego kursu, czyli zanim podjęli to 6-tygodniowe wyzwanie i po, ale również wypełniali kwestionariusze dotyczące swojego nastroju i samopoczucia przed lekcją surfingu i po lekcji surfingu. No i jasne było jak słońce po podliczeniu tych wyników, po przeanalizowaniu ich, że wszyscy uczestnicy wypełniali te kwestionariusze, zaznaczając bardzo wyraźną poprawę swojego nastroju i poczucia szczęścia, ale również wzrastało ich poczucie własnej wartości. A dlaczego myślisz, że surfing powoduje wzrost poczucia własnej wartości? Bo to jest taka rzecz najbardziej dla mnie enigmatyczna tutaj. Ja z doświadczenia myślę, że zdecydowanie to jakoś łączę z poczuciem sprawczości, ale ciekawa jestem, jak ty to czujesz, jak to odbierasz. No właśnie czuję, że to jest bardzo to, o czym mówisz i nawet z moją przyjaciółką, z którą właśnie wyjechałyśmy teraz w tym roku vanami. W ogóle rozmawiałyśmy o tym, że w całości po pierwsze taki wyjazd właśnie, gdzie jedziemy dwie laski swoimi samochodami, jedziemy kawał Europy, wjeżdżamy do Afryki. Później właśnie zaczynamy tak naprawdę dalej uczyć się surfingu, no bo to jest jakby niekończąca się nauka. Że to właśnie dało nam ogromne poczucie sprawczości, że gdzieś tam przez ileś lat różne osoby nam kładły do głowy, bo to czasami są rodzice, czasami to są partnerzy, którzy mówili, no ale dlaczego ty to robisz, po co ty to robisz, a nie boisz się. A tak sama przez Afrykę. Tak, i takich rzeczy się nasłuchałyśmy, myślę, obie i nagle się okazało, że to da się zrobić, w zasadzie nie jest takie bardzo trudne. I właśnie myślę, że tak, to poczucie sprawczości i takiej, no bo też jakby wiadomo, w wodzie czasami się walczy trochę, zwłaszcza kiedy są większe fale, trudniejsze warunki. To jest jakaś też walka z własnym lękiem i jak się uda to pokonać, to naprawdę ta satysfakcja jest ogromna. Mm-hmm. No i taka wytrwałość też w tym, nie? Że po prostu ileś razy nie jesteś w stanie wstać i to nie wychodzi, aż w końcu po dniu, po dwóch dniach, po trzech dniach stajesz na tej desce i ten stan przekroczenia siebie i swoich startowych możliwości, przekroczenie swoich ograniczeń jest, jak się okazuje, bardzo terapeutycznym doświadczeniem. I to nie koniec tych badań naukowych, bo badacze z Kalifornii z kolei wywnioskowali z bardzo podobnych badań, że osoby uczestniczące wyraziły ogromny wzrost poczucia spokoju i wewnętrznej harmonii. No i teraz w rozwinięciu tego badania jest taka bardzo mądra rzecz, która mówi o tym, że surfing to jest taka hybryda doświadczenia medytacyjnego z bardzo intensywną aktywnością fizyczną, a wpływ jednego i drugiego wielokrotnie był badany i od dawna wiemy, że i aktywność fizyczna i medytacja obniżają symptomy depresji i lęku. I faktycznie tak jest, że nawet w takiej kulturze surferów jest coś takiego medytacyjnego, właśnie takiego magicznego, trochę nawet nie wiem, no może mistycznego, o, może to jest to słowo. Ja w tym nie siedzę zupełnie, ale może ty możesz coś więcej opowiedzieć. Że to naprawdę nie jest tylko sport, to jest jakiś sposób życia, nie? I to wieczne szukanie najlepszej możliwej fali i ten cudowny film Endless Summer i ściganie go po całym świecie, to jest dużo więcej niż sport. To prawda, chociaż też na pewno jest czasami trochę, zwłaszcza na takich bardziej zaawansowanych spotach, trochę rywalizacji. Głównie, myślę, faceci jednak trochę mają inne podejście do tego. Ale myślę, że właśnie na takim poziomie, kiedy się nie traktuje tego jakoś tak bardzo, bardzo ambicjonalnie i się właśnie czerpie z tego ten spokój i przyjemność, to myślę sobie, że jestem osobą, która trochę ten eksperyment przeprowadziła na sobie. No powiedz więcej. Bo tak naprawdę moment, kiedy wyjeżdżałam właśnie do Maroka po raz pierwszy swoim vanem, to był taki moment dużego wypalenia zawodowego. Z 16 roku życia mniej więcej się leczę na depresję i jakoś mocno to wraca, że to znowu się dzieje. Dodatkowo jeszcze mam ADHD, które też nie pomaga w tym wszystkim. I ten wyjazd i taka rutyna pewna, która się wiąże z surfingiem, no bo to jest, te dni zazwyczaj wyglądają dosyć podobnie. Chodzi się na spot, sprawdzać, jakie są warunki, idzie się do wody, najczęściej na jakieś, ja tak lubię 2 godziny posiedzieć, czasami trochę dłużej. Też staram się chodzić regularnie spać, ze względu na to, żeby właśnie mieć siłę surfować następnego dnia. Do tego jeszcze najczęściej joga, która jest bardzo pomocna, spowodowały, że ja poczułam bardzo szybko, że mój mózg zaczyna pracować zupełnie inaczej, że jest mi dużo łatwiej się koncentrować, wraca mi poczucie takiej też kreatywności, no bo to było super istotne dla mnie, żeby gdzieś znowu poczuć taką radość stworzenia, która gdzieś właśnie na jakiś czas zniknęła. I ten taki spokój właśnie połączony, o którym mówiłaś, z jakimś takim poczuciem właśnie, że uczę się czegoś nowego, że coś nowego, zupełnie nowe doświadczenia też jakieś zupełnie... I w ciele, i w umyśle, tak, nie? Mhm. Spowodowały, że wróciła mi znowu miłość do tego, co robię. Na pewno też oglądanie tak wielu pięknych krajobrazów, różnych scen, to też na pewno miało na to wpływ. Zaczęłam robić znowu zdjęcia, które na jakiś czas zarzuciłam. Jakby też fotografii znalazłam znowu mnóstwo radości. Więc to jest takie doświadczenie naprawdę na wielu wymiarach wyjątkowe. I czujesz, a jesteś już w tym środowisku jakiś czas, że to ma taki szeroki wymiar, taką szeroką siłę, dużą siłę rażenia dla dużej części surferów? Czy to jest takie twoje indywidualne, osobiste doznanie? Myślę sobie, że każdy trochę znajduje tam coś innego, ale takie poczucie jakiegoś spełnienia, znalezienie w tym też celu i spokoju, to jest dosyć uniwersalne. Czytałam też jakieś takie badanie, przygotowując się do tej audycji, mówiące o pracy z PTSD, z żołnierzami. I to też dowodzi, jak medytacyjny, relaksacyjny, porządkujący życie wewnętrzne, wyciszający wpływ ten surfing ma na ludzi, więc bardzo ci dziękuję, że się podzieliłaś tym wątkiem swojego leczenia depresji od 16 roku życia i ADHD, bo to naprawdę, proszę państwa, zaczyna być bardzo poważna sprawa i narzędzie terapeutyczne, które uznaje już coraz szersze grono specjalistów. I wszystkie te aspekty, o których mówi Julka, to bycie w naturze, to doświadczenie krajobrazów, to patrzenie daleko, to, że trzeba się też tej naturze i tej sile natury poddać w pewnym sensie, że jest coś większego niż my i nasze problemy, to naprawdę ma ogromną siłę zmiany struktury naszego myślenia. A powiedz, bo fascynuje mnie to wybieranie się samotne albo z koleżanką, vanem, kamperem w tak daleką podróż, bo z tego, co zrozumiałam, to kamper był pierwszy, a potem dopiero był surfing? Tak, najpierw był kamper i to jeszcze z moim byłym chłopakiem właśnie zjeździliśmy takim przepięknym, ile on ma lat teraz ten kamper? Rocznik 8-3. Zjeździliśmy nim Europę, też z moimi psami, co było super doświadczeniem. To był taki początek miłości do takiego w ogóle kamperowego życia, też wolności, która z tego płynie, właśnie też tego, że troszeczkę mniej ma się kontaktu z cywilizacją, jeżeli się chce. I surfing się pojawił troszkę później, więc to już było trochę tak, że wiedziałam też, że chcę dalej mieszkać w kamperze, ale że chcę też surfować, no i stąd to Maroko w sumie. No to tu jest ciekawy wątek, w zasadzie kolejny terapeutyczny, mam takie wrażenie, bo z komfortowego życia w takiej branży, no która wyobrażam sobie jest dochodowa, no branża reklamowa wszystkim nam tak się kojarzy. Jak to jest, że się wpada na pomysł, żeby z tego takiego właśnie, wiesz, komfortowego życia zmieścić całe swoje życie i wszystkie potrzeby swoje w takim malutkim metrażu, jakim jest kamper? No przyznam, że też nad tym myślałam dużo, skąd właśnie zawsze jest tak, że kiedy przeprowadzam się do kampera, nawet na trochę krócej, to łączy się to z jakimś poczuciem spokoju i myślę, że to jest ograniczona ilość bodźców, że jednak jak jestem w mieście, jestem w swoim mieszkaniu, ta ilość różnych atrakcji, które są dookoła, możliwości, właśnie bodźców, hałasów, rzeczy, które mam nawet w mieszkaniu, jest ogromna. A w kamperze, po pierwsze, też jest tak, że życie w kamperze wymaga też takiej rutyny. No bo to zawsze jest tak, że to są takie banały, ale żeby na przykład rozłożyć łóżko do spania, muszę mieć całego kampera wysprzątanego, nie mogę się tam walać rzeczy, bo po prostu zwyczajnie nie dam rady go rozłożyć. I tych rzeczy też jest właśnie mniej, to się wybiera to, co jest potrzebne. Nagle to życie staje się dużo prostsze. I wydaje mi się, że właśnie stąd też u mnie pojawia się taki większy spokój. Ja zawsze, kiedy wracam właśnie z tego kamperowego życia do mieszkania, mam ochotę połowy rzeczy z mieszkania się pozbyć. Mam wrażenie, że mam wszystkiego za dużo. Zastanawiam się też czasami, po co mi tyle przestrzeni. I tak wiem, że ma też tak sporo innych osób, które w ten sposób funkcjonuje. A co to zmienia w twoim doświadczaniu życia? Poza tymi takimi, wiesz, materialnymi aspektami, ilością, jak to się przekłada na, wiesz, ten głębszy taki aspekt emocjonalny, nie wiem, relacji z samą sobą, priorytetyzowaniu rzeczy i spraw? Myślę sobie też, że najczęściej trochę przez to, że jednak wyjeżdżam gdzieś daleko. Czasami też mam tak, że zatrzymuję się w miejscach, w których czasami w ogóle nie ma nikogo, to mam, albo nie ma też zasięgu na przykład. To taki właśnie kontakt ze sobą staje się dużo silniejszy. Ja mam czas, żeby się zastanowić trochę więcej nad tym, czego chcę, trochę ze sobą pogadać. Coś, co bardzo łatwo jest tutaj zagłuszyć, bo jestem też jak większość ADHD-owców uzależniona od telefonu, od scrollowania i też zauważam, że tutaj robię to dużo częściej. To jest takie śmieszne, że widzę, kiedy iPhone mi pokazuje mój czas, jaki spędzam. Właśnie scrollując, to tutaj to są jakieś przerażające godziny, a tam, nie wiem, bywa to, że czasami jest to godzina, pół, bo zupełnie jestem zajęta czymś innym. A często podróżujesz tak całkiem sama? W zasadzie to tak naprawdę, no to większość tego czasu podróżowałam sama. To jest, czy też trochę życie w vanie ma to do siebie, że poznaje się dużo osób, z którymi, które też podróżują w swoich samochodach. I zaczyna się na przykład podróżować razem. Trochę jest tak, że się podróżuje chwilę razem, później się rozdziela, później znowu się spotyka, co też jest bardzo fajne, bo jednocześnie powoduje, że tworzy się jakaś społeczność, ale nie jest to na przykład tak jak na takim wyjeździe, którym jest się cały czas razem. Można się troszeczkę odizolować, czego ja na przykład potrzebuję. I można też pobyć właśnie trochę samemu. Czyli i tu, i teraz, czyli mindfulness rozwijamy poprzez takie doświadczenia i taki styl życia, ale również taką zdolność autonomizowania się i nieprzykuwania się takiego niezdrowego do ludzi i relacji. Dobrze wnioskuję? Myślę, że tak. Co prawda myślę sobie, że też te relacje jednocześnie, które na przykład dużo osób, które tam poznałam, dużo szybciej stają mi się bliskie, bo te relacje są dużo mniej powierzchowne, bo jeżeli z kimś się też podróżuje, to bardzo szybko się tą osobę poznaje, to trochę jest tak, że nie ma już tego small talku. Wydaje mi się, że też specyficzne osoby wybierają taki sposób też podróżowania, więc na przykład mam... A jakie? Jakie specyficzne to są? No myślę, że jakkolwiek to nie zabrzmi, ale że to są też osoby, które właśnie chcą trochę odkryć bardziej siebie, też mają jakieś wątpliwości na temat swojego trochę stylu życia, sposobu życia, szukają czegoś nowego, innego i bardzo często właśnie w tych rozmowach wychodzą nam podobne pytania, podobne problemy. Właśnie chciałam powiedzieć, wiesz, że te osoby być może szukają czegoś więcej, a potem pomyślałam sobie, a może właśnie szukają czegoś mniej. To myślę, czyli nie wszerz, tylko w głąb, nie? Tak. Takie życie. Ale ciekawe jest to, że mówisz o tym, że tego small talku jest mniej, te relacje są głębsze. W sumie jestem zaskoczona, bo bym sobie tak wyobrażała, że jak się spotykacie gdzieś w jakiejś zupełnie innej części świata niż wasz dom, to łatwiej się jakoś tak rozjechać i nie utrzymywać tego kontaktu. Więc zaskakuje mnie to, że mówisz, że jest odwrotnie. No mam na przykład tak, że jest kilka osób, za którymi na przykład bardzo teraz tęsknię, bo wiem, że naprawdę bardzo dobrze się rozumiemy, przechodzimy trochę to samo i nie wiem, na przykład tak samo bardzo tęsknimy teraz za oceanem. Mm-hmm. A jaki to jest rodzaj tęsknoty za oceanem? Jakbyś go porównała, jakbyś tę tęsknotę porównała do tęsknoty za człowiekiem? Ja myślę sobie, że trochę to jest taka tęsknota właśnie za spokojem, za takim poczuciem takiego ukojenia, właśnie w takim trochę rozedrganiu, które czuję w mieście i tym natłoku bodźców, to jest może właśnie znowu gdzieś jakaś tęsknota za tą prostotą. No bo myślę sobie o takich chwilach, kiedy ja parkowałam mojego vana w ten sposób, że miałam drzwi otwarte właśnie na ocean i potrafiłam spędzić godzinę wieczorem po prostu siedząc w środku i patrząc sobie na zachód słońca. I to mi wystarczyło. Śmiałam się, że mam też projektor u siebie w wanie i nigdy go nie odpalam, bo dużo bardziej interesuje mnie oglądanie kolejnego zachodu słońca. Więc to jest taka trochę tęsknota właśnie za jakąś też prostotą. Ale mam też tak, że zdarzyło mi się, jak tu wracałam na krótszy trochę czas, że mi się codziennie śnił ocean i surfing. Aha. Czyli można powiedzieć, że miłość do oceanu wygrała z miłością do filmu? Nie wiem, może to jest bardziej tak, że te rzeczy są ze sobą połączone, bo czuję, że ta energia, którą czerpię z tego stylu życia i to, że jestem w stanie właśnie trochę zminimalizować ilość myśli w mojej głowie, bo to jest też duży mój problem, że jakby milion myśli na minutę bardzo nie pozwala się skupić, a kiedy właśnie mogę tam się wyciszyć, to nagle w głowie się pojawia ta jedna jakby konkretna ścieżka i dużo to wszystko staje się bardziej klarowne. No myślę, że właśnie ta kreatywność mocno tam pracuje też. Czyli to doprowadziło do tego, że w końcu znalazłaś w sobie miejsce na to, żeby się zająć swoim własnym wytworem kreacji, czyli zrobić swój własny film? No film akurat jest już ze mną od dawna. To jest takie marzenie. Już pracuję nad nim na pewno więcej niż 5 lat. Ale no myślę sobie, że też sporo pomysłów, które tam się pojawiło, bo też będąc tam pracowałam na przykład z moim operatorem, na przykład nad wymyślaniem ujęć, na pewno miało wpływ na to. To, co tam też widziałam, przeżyłam. A jakie są twoje emocje wobec tego, że w najbliższą zimę będziesz, no, zmuszona, wybrałaś spędzić tutaj na planie, a nie tam w ciepełku nad oceanem i na pewno będziesz mocno przebodźcowana kręcąc film. Czy to już się jakoś w tobie zaczyna kotłować? Jakieś myśli się na ten temat pojawiają? Czy jeszcze jesteś gdzie indziej? No myślę o tym na razie, żeby właśnie wyjechać i znowu się gdzieś naładować. No a później to będę spełniać kolejne marzenie. Myślę, że jakoś to przeboleję. Może w święta się uda wjechać. Okej. Okay. Ale to będzie tak, że nie wiem, jeżeli poczujesz, że twoje, nie wiem, że twoja nawracająca depresja albo twoja ADHD powie ci: Julka, błagam o przerwę, to masz w sobie już taki wypracowany system i takiego ratownika osobistego, że powiesz stop i wyjedziesz na chwilę znowu naładować baterię i się wyciszyć, czy tutaj nie ma takiej możliwości? Myślę, że jest. Myślę, że też cała moja ekipa w ogóle śmiesznie się składa, jest ekipą mocno podróżującą. Mój operator jest zapalonym nurkiem, który robi też przepiękne zdjęcia podwodne. Myślę, że on też nie wytrzyma długo. Mm-hmm. Producentka zjeździła chyba więcej świata niż ja, więc wszyscy chyba rozumiemy te potrzeby, na szczęście. Okej, okay, czyli to też rozumiem nieprzypadkowi ludzie i nie wybierałaś ich tylko pod kątem poziomu ekspertyzy, ale również pod kątem połączenia, zrozumienia wzajemnego, jakiejś takiej bliskości na poziomie czysto ludzkim? No na pewno. Ja bardzo sobie cenię też takie cenię pracę z dobrymi i miłymi osobami, które nie tylko są bardzo, bardzo zdolne. Mm-hmm. A zdradzisz nam, o czym będzie ten film? Ten film jest filmem, który jakby gatunkowo nazywamy dystopijnym love story. Jest o parze, która żyje w świecie, w którym wynaleziono taką terapię przeciwko starzeniu się. No i oni oboje obiecali sobie, że tej terapii nie przyjmą, że starzeją się razem, ale on niestety się przestraszył i w tajemnicy przed nią tą terapię przyjął. Rozchodzą się i spotykają się ponownie po 20 latach. I historia jest właśnie o takim spotkaniu i jakimś rozliczeniu z przeszłością, też z tą miłością, która w nich była. I tak naprawdę też właśnie o samym starzeniu się i podejściu naszego społeczeństwa do tego tematu. A jak się temat starzenia się, jego problematyka pojawiła w twojej głowie? No liczę chyba dobrze, że zdecydowanie niespełna 30-letni, jak się ten pomysł u ciebie pojawił? No myślę, że jak jest się kobietą we współczesnym społeczeństwie, to ten temat jest cały czas wszędzie dookoła. Go się nie da uniknąć i tak naprawdę wydaje mi się też, że w mojej branży on jakby cały czas też mocno się pojawia. Też jest trochę coś takiego, sobie często o tym myślę, że właśnie takie nazwanie kogoś młodym reżyserem jest od razu takim boostem, że tak powiem. A na przykład co z tym, jeżeli ktoś jest bardzo doświadczonym, starszym reżyserem, tak, czy reżyserką. Tak więc myślę sobie, że no to jest na pewno temat, z którym każda kobieta cały czas się gdzieś zmaga, zastanawiając się, która droga jest dobra, bo zdaje się, że media nam mówią, że żadna. Mm-hmm. A oswajasz swój lęk tym filmem? Lęk przed starzeniem się? Jakoś pracujesz z nim poprzez myślę, ten film? Myślę, że na pewno. Myślę, że moja bohaterka jest jakimś takim... jej zazdroszczę tej odwagi w ogóle we wszystkich działaniach, bo ona tak naprawdę... Film jest też trochę o jej ucieczce z tego świata. I tak, myślę, że na pewno jest jakimś takim wzorem dla mnie. A stworzyłaś ją sama? Tak, to jest pomysł, który jest mój. Scenariusz pisze Małgorzata Piłacińska. Znaczy napisała, tak. I tak myślę sobie, że właśnie ta bohaterka jest o tym, że na nic nigdy nie jest za późno. I tu widzę bardzo dużą analogię do surfingu, bo to się pojawia często, że takie przekonanie, że na ten surfing jest za późno, jak się tego nie zaczęło w dzieciństwie, a przecież nie robimy tego kompetytywnie, tylko robimy to dla siebie, dla własnej przyjemności, dla swojego rozwoju. Tak, no na pewno jest tak, że jeżeli chciałoby się startować w zawodach, no to trzeba zaczynać jako dziecko, ciało się inaczej rozwija, no ale przecież można, tak jak mówiłam wcześniej, po prostu czerpać z tego ogromne korzyści w każdym wieku. Mm-hmm. A oglądasz filmy w taki terapeutyczny sposób też? Masz takie filmy, które z tobą rezonują tak mocno i zostają z tobą na tak długo, że wpłynęły w ogóle na twoje jakieś decyzje życiowe, na twój rozwój psychiczny, na twoje radzenie sobie z różnymi emocjonalnymi przypadłościami, z którymi się borykasz? Znaczy, ja w ogóle jako dziecko spędzałam głównie czas oglądając filmy, więc na pewno myślę, że to był jakiś sposób też radzenia sobie z jakimś takim poczuciem może takiego braku dopasowania. Ja chodziłam na wagary po to, żeby oglądać filmy. Mhm. Ale teraz oglądam głównie dużo filmów, które są w jakiś sposób trudne i one zostają ze mną na długo. Ale trudne emocjonalnie czy emocjonalnie, trudne w formie? Emocjonalnie, mhm. Tak. Ale też w jakiś sposób no, są, przez to czuję, że budujące i w takim sensie, że czuję, że w jakiś sposób mnie rozwijają, powodują, że zaczynam się zastanawiać też trochę nad sobą. No na pewno bardzo emocjonalnie podchodzę do kina. No właśnie, pytam o to, bo się zastanawiam, czy w związku z tym, że ty sobie przerabiasz jakieś swoje wątki poprzez swoją formę ekspresji, poprzez swój film, to czy w ogóle tak do kina podchodzisz, że to jest ta dziedzina sztuki jest dla ciebie narzędziem terapeutycznym? Myślę, że na pewno. Myślę, że też taka trochę jakby ta emocjonalna funkcja kina jest chyba jedną z najważniejszych, tak mi się wydaje. Mhm. A odnajdujesz to w innych dziedzinach sztuki, czy to kino jednak na ciebie oddziałuje najmocniej? Był taki czas właśnie, kiedy byłam bardzo, bardzo przebodźcowana, że nie mogłam za wielu filmów oglądać. Też mam poczucie, że trochę żyjemy w czasach nadmiaru przez to, że powstaje bardzo dużo kontentu. Bardzo często, myślę, że wiele osób zna ten problem. Mamy tyle rzeczy do obejrzenia na Netflixie, na wszystkim i tak dalej, że ciężko się zdecydować, że zaczęłam dużo więcej czytać. I taki miałam czas, kiedy faktycznie czytałam kilka książek tygodniowo i potrafiłam tak w zasadzie nie wychodzić z domu. I myślę, że to samo, no myślę, że w ogóle taka emocjonalna i terapeutyczna rola jest w sztuce. W ogóle. Więc to myślę, że to może dotyczyć wielu różnych dziedzin. Lubię to słyszeć, bo też tak bardzo uważam. Uważam, że sztuka jest fenomenalnym narzędziem terapeutycznym, no ale, ale bardzo mi się podoba to, że możemy sobie tutaj porozmawiać o tym, że zarówno sztuka, która nas obu się tyczy, jak i ruch, sport, medytacja i surfing również potrafią taką rolę w naszym życiu spełnić. I bardzo mnie też ekscytuje to, że ty sobie tak zorganizowałaś swoje życie i wypracowałaś sobie swój model życia absolutnie tak, jak chciałaś. Pod siebie, pod kątem swojego dobrostanu, z troską, taką czułością do siebie samej. Bardzo to jest dla mnie inspirujące. I myślę, że to wymaga i ogromnej odwagi, ale też bardzo głębokiego kontaktu ze sobą. I jak doszłaś do tego miejsca, w którym się skontaktowałaś ze sobą tak mocno, żeby usłyszeć, zrozumieć swoje potrzeby głębokie i jednocześnie zdobyłaś siłę do tego, żeby na nie odpowiedzieć? No myślę sobie, że to zadam tobie pytanie w takim razie teraz. Dobrze, proszę. Bo myślę, że ono się jakby łączy z moją odpowiedzią. Czy nie masz takiego poczucia, że gdzieś współczesna psychologia bardzo mocno cały czas jeszcze jest o oddzieleniu ciała i umysłu? Tak. Zdecydowanie za mało słuchamy naszego ciała. I niewiele nurtów psychoterapeutycznych się tym ciałem zajmuje tak mocno, jak bym sobie życzyła, jakbym chciała, jak ja czuję i uważam, że się powinno. bo ciało nam bardzo, bardzo dużo mówi. Tak naprawdę cała wiedza na temat psychosomatyki, cała wiedza na temat tego, jak się emocje lokują i manifestują w naszym ciele, jest bardzo rozbudowana, jeżeli mówimy o nauce i o badaniach naukowych. A jednak jakoś na takim poziomie psychoterapeutycznym wcale się tak z tej wiedzy mocno nie korzysta, zdecydowanie za mało. No właśnie, ja myślę sobie, że tak naprawdę, naprawdę takie pełne poczucie tego, że wiem, co jest dla mnie dobre, właśnie pojawiło się przy tym moim drugim wyjeździe. Ja na przykład miałam ogromne problemy z bólem pleców. Chodziłam na fizjoterapię, miałam różne masaże, jakieś takie dziwne, takie elektryczne różne prądy, które bolały strasznie. I to przechodziło i za chwilę znowu wracało. I dopiero właśnie, kiedy wyjechałam na dłużej, za drugim razem i naprawdę wprowadziłam tą rutynę w swoje życie, surfing, jogę, pewnego dnia sobie nagle uświadomiłam, zupełnie o tym nie myśląc, że tego bólu nie ma w ogóle. On zniknął gdzieś. No i dopiero dotarło do mnie, że to po prostu stres, stres wpływał tak właśnie na moje ciało, że ono było cały czas spięte, że ono cały czas nosiło wszystko to, co było w głowie też. Mhm. Czyli to ciało ci powiedziało, co powinnaś dla siebie najlepszego, najczulszego zrobić, żeby uniknąć bólu, napięcia, stresu i jaką drogę dla siebie ulepić. Tak no, myślę. To może być silny bodziec, takie pozbawienie się chronicznego bólu. Może faktycznie zainspirować do takiej dużej zmiany, ale jednak, wiesz, jak obserwuję świat i ty na pewno też takie przypadki znasz, że mimo tego, że ludzie w takim chronicznym bólu różnych części ciała trwają, to jednak nawet jak się orientują, że to ma jakieś podłoże psychologiczne, emocjonalne, to wcale nie wprowadzają dużych zmian w swoje życie. No to co was różni? Może też to, że miałam taką okazję, no bo to wydaje mi się, że jest tak, że nie każdy też może sobie na to pozwolić. Że wolny zawód, że nie masz dziecka. Tak. No ale masz psy, jesteś do nich i miałaś chyba do niedawna kota, prawda? Masz zwierzęta i ogromną do nich miłość. Jak sobie z tym radzisz? Z tym rodzajem oddzielenia? Ja oczywiście rozumiem, nie chcę tutaj, żeby ktokolwiek odebrał tę wypowiedź w taki sposób, że ja tutaj porównuję zobowiązanie, które się wiąże z posiadaniem dzieci, ze zobowiązaniem dotyczącym zwierząt, ale traktuje się ich w naszej kulturze i po prostu po ludzku, czysto emocjonalnie, jako członków rodziny, więc myślę, że to jest jak najbardziej stosowny do poruszenia wątek. Ja akurat nie mam problemu, bo moimi psami, kiedy wyjeżdżam, zajmuje się moja mama, która również w wieku 66 lat właśnie niedługo po raz pierwszy spróbuje surfingu, czym się absolutnie, absolutnie jaram i ona też zaczęła ostatnio jeździć na deskorolce. Absolutnie to kocham. Super. Kocham to absolutnie. Ale przyznam, że w tym temacie na przykład zastanawiałam się właśnie, co by było, gdybym miała dziecko. Jakbym sobie wtedy poradziła. I widziałam wiele par podróżujących razem z dziećmi. I widziałam też, w jaki sposób te dzieci spędzają czas. Zresztą teraz jest film o tym, który produkowała moja przyjaciółka, który nazywa się W stronę słońca. O rodzinie, która podróżuje kamperem. Właśnie po rzuceniu wszystkiego. Bardzo ten film polecam, bo myślę, że też pokazuje wszystkie strony tego życia. I te wspaniałe, i te trudniejsze. Więc pewnie chciałabym, jeżeli miałabym dziecko, też pokazać mu takie życie. Jak oni to rozwiązują na takim poziomie ekonomicznym? Z czego się żyje, jak się wybiera taki styl życia na stałe i to jeszcze z dziećmi? To są różne rzeczy. To tak naprawdę można szukać pracy zdalnej, żyć bardziej z oszczędności, z jakiejś działalności social mediowej. No poznałam bardzo dużo osób, które też pracują w ten sposób, że właśnie pracują w takim sezonie, powiedzmy sobie, letnim więcej w swoim kraju, a później właśnie wyjeżdżają znowu, gdzie żyją z tych pieniędzy zarobionych przez te kilka miesięcy. Okej, czyli faktycznie jest tak, że można to sobie zorganizować, niezależnie od tego, czy się jest singlem, singielką, czy się jest w parze, czy z dzieckiem, czy też bez dziecka. jak człowiek poczuje, że to jest dla niego w danym momencie najlepsze, to może po to sięgnąć i to jest realne. To jest bardzo budujące. Tak, ja tak sobie myślę czasami, że to się może wydawać dużo trudniejsze niż jest w rzeczywistości. Jakoś ja w ogóle wyruszając po raz pierwszy do Maroko nie umiałam w ogóle na przykład prowadzić samochodu z manualną skrzynią biegów i stwierdziłam, że po prostu nauczę się po drodze. I tak było. Parę razy stoczyłam się z kilku górek, ale nauczyłam się i uważam się teraz za naprawdę dobrego kierowcę. No ale to ekstra styl odkrywania siebie i takiego zaufania samemu sobie, czy samej sobie. Hej, chcę tego, więc ogarnę to i dam radę. No takie podejście do życia staram się stosować i jakoś działa do tej pory. Bardzo, bardzo inspirujące. A też, tak wiesz, analizuję to, jak rozmawiamy i mówimy cały czas o tym, że w tym kamperze tak wszystkiego jest mniej i że jest tyle czasu na bycie z przyrodą, nic nie robienie, ale takie dobre, bycie ze sobą. Czy to jest dobry wniosek, że w ogóle takie kamperowe życie to jest w sumie tańsze niż takie życie w mieście? Oj, na pewno. To jest jakby jeden z powodów też, dla których takie życie wybrałam i też nieprzypadkowo jest to Maroko, które jednak no, jest cały czas dla nas dosyć ekonomicznie korzystne. Też no, przez to, że mieszkam w kamperze, nie płacę za żaden wynajem, żaden hotel. Sporo też sama gotuję, bo jakby też uważam, że jest to fajna część rutyny i jakiejś też właśnie przyjemności. A też w ogóle jest też coś takiego trochę, że w takich kamperowych społecznościach czasami jest tak, że właśnie są takie wspólne kolacje, które ktoś robi dla całej reszty. Kolejnego dnia jest to ktoś inny. Tam też ze względu na to, że jest to wioska rybacka, jest dostęp do świeżych bardzo ryb, owoców morza, więc to jedzenie jest super zdrowe i no na pewno jest to dużo tańszy sposób podróżowania. Mhm. No i życie, jak już się ktoś na taki radykalny ruch zdecyduje, albo podzieli sobie to na przykład na sezonowość, tak? Że w kamperze spędza, nie wiem, zimę i jesień, te wszystkie szarobure miesiące, a wiosną i latem jakoś zarabia na to, żeby potem móc sobie tak żyć. I myślę, że to też jest taki format do zrealizowania. No dobra, a to może zacznijmy od tyłu, bo wspomniałaś, że twoja mama w wieku lat 66 będzie po raz pierwszy doświadczać surfingu i że się bardzo na to cieszycie. Jak się za to zabieracie? Jak to sobie zorganizować? Taki, wiesz, mały poradniczek początkującego surfera w różnym wieku, poproszę, Julka. No akurat moją mamę to zabiorę ze sobą w listopadzie do Maroko. Mhm. Tam już akurat mam tak, że mam taką dosyć dużą bazę i znajomości miejsc i też nauczycieli surfingu, bo myślę, że taki właśnie nauczyciel, taki właśnie zwłaszcza pierwsza lekcja jest tak ważna, żeby to była osoba, która po pierwsze wytłumaczy zasady bezpieczeństwa w wodzie, tego jak się zachować, jaka jest też etykieta, no bo w surfingu jest bardzo ważna etykieta, zwłaszcza też kiedy jest się na lokalnym spocie. Bardzo istotne jest to, żeby na przykład nie wpływać na falę, na której już ktoś jest. Mhm. A jeżeli jest to jeszcze tym bardziej ktoś właśnie z lokalnych surferów, to tym bardziej, bo można po prostu mieć wtedy przerąbane już tak po całości na miejscu. Więc taki instruktor też powinien właśnie wytłumaczyć wszystko, dobrać odpowiednią deskę. No, to jest super ważne, żeby się nie zrazić do tego sportu. Mhm. To jak to zrobić, żeby się nie zrazić? Gdzie najlepiej pojechać? Gdzie są takie warunki, które są najłatwiejsze dla osób początkujących? I jak zweryfikować szkołę, do której jedziemy? Czy ona jest, wiesz, okej, czy nie okej? Mhm. Znaczy, Maroko jest świetnym miejscem do nauki. To miejsce, w którym ja właśnie spędzam tak naprawdę większość swojego czasu, Im Suwan, to jest miejsce, w którym jest najdłuższa fala w ogóle w tej części świata, więc też dłużej się na niej płynie, nawet do minuty chyba. I tam jest kilka szkół. Myślę, że przede wszystkim warto pytać znajomych o doświadczenie, bo nie wszystkie opinie w internecie zawsze są prawdziwe, wiadomo jak to jest. Właśnie pytać się znajomych, sprawdzać też na przykład warto wchodzić na Instagram, patrzeć na komentarze, no bo to wszystko tam gdzieś jest. Myślę, że też istotne jest i o tym na pewno chciałabym powiedzieć, żeby też wspierać właśnie lokalnych nauczycieli. Jest naprawdę wiele świetnych szkół tam, osób, które oni są pasjonatami surfingu, też nauki i naprawdę tego wsparcia tam potrzebują. Okej, czyli w Maroko szukamy marokańskich szkół, w Portugalii szukamy portugalskich szkół, a pytamy znajomych, na pewno w naszym kręgu jest ktoś, kto surfuje, surfował, albo mamy przynajmniej jedno podanie ręki. Mhm. Ale jest też dużo takich organizowanych wyjazdów surfowych przez organizatorów, no nie wiem, z różnych części świata, pewnie też z Polski. Nawet takie serwisy widziałam w internecie, które zrzeszają wszelkiego rodzaju takie surfowe kampy, wyjazdy, obozy. Polecasz takie kolektywne uczenie się, jechanie na taki obóz na kilka dni? Tak, jasne. Znaczy myślę sobie, że jest to w ogóle do nauki, to jest o tyle idealne, że po pierwsze uczymy się z innymi osobami. Jest, ja też zresztą na takich kampach byłam. Uczymy się z innymi osobami, mamy to zorganizowane, też mamy kogoś, kto nam pokaże spot, pokaże nam miejsce, właśnie też wybierze za nas tych instruktorów, ma doświadczenie w tym, też miejsce, tak żeby wybrać odpowiedni, czy właśnie hotel, czy hostel, więc na pewno warto w ten sposób się uczyć. Ja mam też jakieś super znajomości z tych paru wyjazdów, więc tak, zdecydowanie polecam. I na przykład, jeżeli mam taki plan, żeby po skończonym filmie wyjechać na jakiś czas do Indonezji i tam surfować, to też na pewno pojadę na taki wyjazd, żeby właśnie w ten sposób dopiero poznać trochę teren z kimś, kto już to miejsce dobrze zna. Okej, a tak fizycznie, jak się do tego przygotować, jak ktoś nie jest taki super, wiesz, wyczynowo sportowy i się boi, że może nie dać rady, no bo tutaj mówimy o tym już któryś raz, że to jest naprawdę trudny sport. Co sobie zapewnić i z jakim wyprzedzeniem, żeby móc korzystać w pełni z takiego wyjazdu? To jest, myślę, bardzo dobre pytanie, bo ja myślę, że każdy, kto spróbuje surfingu po raz pierwszy, to mniej więcej tak trzeciego dnia poczuje bardzo charakterystyczny ból w ramionach i plecach. To pracują w ogóle mięśnie, których w ogóle nie używamy. To jest niesamowite, ich odkrycie właśnie jest bardzo bolesne, ale one są bardzo potrzebne. Więc warto jest znaleźć sobie w internecie, na pewno jest sporo różnych ćwiczeń. To są ćwiczenia głównie z gumami takimi, które właśnie się naciąga, żeby te mięśnie wzmocnić. Mhm. Czyli YouTube kopalnią będzie? Tak, tak. Mhm. I na pewno yoga, bo też rozciągnięcie, otwarcie bioder, to są super istotne rzeczy, żeby też właśnie nie przyjechać takim sztywnym, bo w tym sporcie bardzo ważne jest właśnie otwarcie i klatki piersiowej, bioder, tutaj skrętność, sporo jest właśnie tu, sporo jest w ramionach, więc to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Okej, czyli research internetowy, yoga i otwartość na przeżycie czegoś nowego, czegoś ekscytującego wystarczy, żeby wyjechać na pierwszy taki surfowy wyjazd. No oczywiście. Super, bardzo ci, Julka, dziękuję. Moją gościnią była Julia Rogowska, reżyserka i zapalona surferka ucząca się tego surfa już w dorosłym życiu. To jest możliwe. Osoba mieszkająca po części w kamperze, a po części w Warszawie i szyjąca swoją rzeczywistość pod własne potrzeby, pod własne zdrowie psychiczne i fizyczne, co ja postrzegam jako bardzo inspirujące. Bardzo ci, Julka, dziękuję. Dziękuję. Dzisiejszą audycję, dzisiejszą przyjemność po mojej stronie wydała Michalina Bieńko, a realizowała pani Ewa Redel. Bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia za tydzień w kolejnej przyjemności po mojej stronie. Ściskam. Monika Bożym.